Orzek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również, dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 11:00. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Jan Krzysztof Ardanowski z zarzutami przekroczenia uprawnień były minister rolnictwa nie przyznaje się do winy. Duże oczekiwania, niewielkie efekty. Prasa na świecie komentuje rozmowę prezydentów USA i Rosji. Przedsiębiorcy mają niecałe 2 tygodnie na stworzenie adresu do e-doręczeń. 1 kwietnia wchodzą w życie nowe przepisy. Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków usłyszał Jan Krzysztof Ardanowski. Chodzi o czas, gdy był ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Miał wydawać polecenia podległym pracownikom, działając wbrew zasadom zarządzania mieniem państwowym. Mówił w TVP Info rzecznik prokuratury regionalnej w Warszawie, Mateusz Martyniuk. Prokuratorzy ustalili w toku postępowania, że minister miał tego świadomość, że kondycja zarówno spółki akcyjnej Eskimos, jak również spółdzielni mleczarskiej Bielmek jest bardzo niekorzystna i podmioty te nie regulują swoich dotychczasowych zobowiązań. Prokuratorzy ogłosili te zarzuty, podejrzany nie przyznał się do tychże zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Na podstawie wydanych decyzji Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił 2 spółkom gwarancji bankowej w łącznej wysokości 150 milionów złotych. Rodzice wcześniaków zyskali prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, który pozwoli im na dłuższą opiekę nad dziećmi. Dziś wchodzi w życie nowy przepis w kodeksie pracy. Szczegóły Tomasz Zielankiewicz. Urodziły się wcześniej, dlatego wymagają zdecydowanie dłuższej opieki w szpitalu. 135 dni. Tyle dni w szpitalu po urodzeniu spędziła maleńka Michalinka, która przyszła na świat ważąc zaledwie 370 gramów. Jeden z przykładów podaje Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka. Rodzice takich dzieci przez lata składali petycje. Do wszystkich minionych rządów. W wielu pismach. Dziś prawo się zmienia. Takim rodzicom przysługuje już wydłużony urlop, mówi szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Będzie to urlop w 100% płatny, którego pracodawca nie będzie mógł odmówić. Z uzupełniającego urlopu skorzystać mogą nie tylko rodzice wcześniaków, ale też dzieci urodzonych w terminie, które muszą być hospitalizowane po narodzinach. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Świat komentuje wczorajszą rozmowę Donalda Trumpa i Władimira Putina. Hiszpańskie media piszą o ograniczonych rezultatach. Według nich Putin gra według sowieckiego podręcznika negocjacji, zgadzając się tylko na to, co mu odpowiada. Dużo oczekiwania, niewielkie efekty. Tak we Francji komentowana jest ta rozmowa. Prasa nad Sekwaną podkreśla, że Donald Trump nie przekonał Putina do propozycji pełnego zawieszenia broni. We francuskich mediach dominują gorzkie komentarze. Donald Trump dostał kosza. Uważa redaktor naczelny Le Point Etienne Journal, który przywołuje cytat z książki Trumpa The Art of Deal. Najgorsze, co możesz zrobić, to sprawiać wrażenie, że desperacko potrzebujesz dealu. Druga strona to czuje. Jesteś skończony. Obserwatorzy podkreślają, że jedyny konkretny wynik rozmowy Trump-Putin to zawieszenie broni dotyczące infrastruktury energetycznej, która, jak zauważa Le Monde, staje się mniej kluczowa wraz z końcem zimy. Trump od dekad utrzymuje, że jest mistrzem negocjacji, jednak po jego wyczekiwanej rozmowie z Władimirem Putinem można mieć wątpliwości co do jego strategii, rezultatów i zamiarów, komentuje lewicowy dziennik. Pojawia się też opinia, że na rozmowie najwięcej zyskał Władimir Putin. Jego sytuacja strategiczna uległa spektakularnej poprawie, ocenia Le Figaro, który podkreśla, że Kreml może teraz liczyć na reset w relacjach z Waszyngtonem. Stefan Folzer, Polskie Radio. Sławomir Mentzen zagroził hegemonii PiSu na prawicy, przejął młody wiejski elektorat, a nowe badania opinii publicznej sugerują, że kandydat Konfederacji ma szansę wejść do drugiej tury wyborów prezydenckich i wyprzeć Karola Nawrockiego. Mówił o tym w Bez Uników, rozmowie politycznej Trójki, redaktor naczelny pisma Liberté Leszek Jażdżewski, który wspólnie z Ipsosem przeprowadził sondaże przed majowymi wyborami. Wiadomo, że w tym castingu to Kaczyński był tym ostatecznym jurorem. I wygrał facet, który okazuje się, że emocja dominująca w przypadku Karola Nawrockiego w elektoracie to jest trudno powiedzieć. To po prostu nam wyszło z badań, że ludzie nawet nie to, że mu przypisują jakąś masę negatywnych cech, chociaż też, ale generalnie nie wiedzą, co o nim powiedzieć. Szczególnie ten elektorat, który potencjalnie w pierwszej turze mógłby poprzeć Mentzena. I taki kandydat wybrany jednoosobowo, jeśli on nie wchodzi do drugiej tury, no to oznacza, że PiS jakby wypada z tej pierwszej ligi. No to jest sytuacja od 20 lat w Polsce niewidziana. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki i w naszych mediach społecznościowych. Niecałe 2 tygodnie zostały przedsiębiorcom na stworzenie adresu do e-doręczeń. Od 1 kwietnia taką skrzynkę mailową muszą mieć wszystkie podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. To rozwiązanie ułatwia przedsiębiorcom komunikację z administracją publiczną, eliminując konieczność wysyłania i odbierania listów w formie papierowej. Firmy mogą wykorzystywać taki cyfrowy polecony do odbierania wezwań, zawiadomień, decyzji z urzędów oraz składania wniosków i dokumentów do instytucji publicznych. Mówi Marek Georgica, rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji, i dodaje, że adres można utworzyć poprzez stronę biznes.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem dziś tylko na północy i tam będzie wiał porywisty wiatr. Poza tym pogodnie, od 4 stopni na Podhalu do 9 w centrum i 11 na zachodzie. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze do godziny 12. Elżbieta Malinowska, Ania Lalka, Agnieszka Opszańska i na sam początek Curtis Mayfield. Dobrego dnia. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must be forsaken, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Move on up, Curtis Mayfield. U nas życzy nam dobrego dnia. Dobrego dnia życzymy też wszystkim, którzy są z nami i teraz na przykład zdecydują się położyć dłonie na klawiaturze i wypisać adres dobregodnia@polskieradio.pl. Świetna okazja się przydarza ku temu, ponieważ już nadchodzi pierwszy, jeden z tych 4 koncertów, które przygotowujemy z okazji 63. urodzin Trójki. tego radia, w którym teraz jesteśmy, zagra duńskie trio Efterklang na żywo w piątek o 19:00 i oczywiście potem retransmisja, będzie można ten koncert zobaczyć w bardzo wielu miejscach. Natomiast jeżeli ktoś chce się pojawić na miejscu i usłyszeć osobiście koncert, to proszę pisać. Ania Lalka czeka, adres dobregodnia@polskieradio.pl. A teraz skład, który bardzo lubię. Kali, ty zapytasz mnie, co zrobił z wesny i trebiet, kożąś to schowali z usza w oknie, zostali się na scenach stary. Kality, zapytajesz. Ten skład to Sojuz. Zaczęli działać w Mińsku, ale mieszkają teraz w Polsce. Warto ich śledzić. A co tutaj? Chyba leci już z nami panda. Pandabere. To jest taki zawodnik, który wydaje mi się mógłby wystąpić na festiwalu, o którym za chwilę będzie mowa, a to wszystko w cyklu Terra Cultura. Dokładnie tak. Ja dzisiaj w studio, więc mogę zapowiedzieć osobiście to, co się wydarzy. A łączy się to tak, że z zespołem After Klang, który przypominamy, pojawi się u nas już w piątek o godzinie 19. Jeżeli ktoś chciałby pojawić się u nas w Trójce, w studiu Agnieszki Osieckiej, to zapraszamy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. After Klang pojawi się także na festiwalu Etniesy. Ten festiwal rusza już z kopytka jutro w Bydgoszczy. Opowiemy o nim teraz trochę i pojawią się ptaki, pojawią się strumienie i mam nadzieję za chwilę Dominika Kis-Orska. Etniesy wybrzmiał w Bydgoszczy już po raz 12, wybrzmiałyby po raz 13, ale tam pandemia zjadła nam jedną edycję. I właśnie po raz kolejny będzie to dosyć duży synkretyzm gatunków sztuki. Jest to nie tylko muzyka, a również film, swego rodzaju spektakl, wystawa i warsztaty. Jeśli chodzi o wystawę, to wernisaż będziemy mieli pierwszego dnia. W czwartek pojawi się też tutaj artystka Berry Blue. Bardzo ciekawa postać, tajemnicza kobieta, która partyzancko wiesza kafle w największych miastach europejskich. Tym razem pojawi się z tymi kaflami w Bydgoszczy. W foyer zawisną jej pracę w stylu portugalskim, ale o zupełnie innej tematyce. Właśnie ludowej i nieco mrocznej, ponieważ ludowizna to nie tylko kolory, to nie tylko zabawa, ale również mrok i śmierć. Ona mieszkała przez wiele lat w Portugalii i zainspirowała się tą sztuką i właśnie postanowiła tworzyć te kafle w stylu, no właśnie w stylu współczesnym, w stylu swoim. To jest malarka, która właśnie maluje na tych kaflach i montuje je w Lizbonie, w Londynie, w Paryżu, w Krakowie, Warszawie. Można je spotkać na ulicach. Takie postaci kobiet, krakowianek, tudzież czaszek, tudzież bardziej takich też wątków erotycznych. Dlatego warto być już od pierwszego dnia, choć ta wystawa będzie wisiała przez jakiś czas. Jeśli chodzi o film, to zapraszamy też w czwartek na film After Klang, The Macedonium Band. Zespół po 20 latach istnienia postanowił wybrać się do Macedonii i zagrać z miejscowymi muzykami pod takim wielkim pomnikiem socrealistycznym. I właśnie o tym jest ten film. Nie bez przyczyny, ponieważ After Klang wystąpił u nas w sobotę z najnowszą płytą, także jest takie pewne kontinuum i cieszę się, że tym razem udało się zaprosić After Klang do Bydgoszczy z płytą Things We Have In Common. Rzeczy, które nas łączą, to też jest taka nasza idea, to o tym są Etniesy. O łączeniu, o rozmowie, o byciu razem, świętowaniu, bo to początek wiosny, więc my już właśnie tradycyjnie tę wiosnę witamy w Bydgoszczy. Etniesy są festiwale muzyki tradycyjnej i ludowej i mamy taki teraz namysł, że my już mocno wybrzmiewamy poza te tradycje i poza tę ludowość, ponieważ zapraszamy zespoły, które gdzieś tam nawiązują do tych samych rzeczy, co muzyka tradycyjna i ludowa, do natury, do przyrody, do obrzędowości, do komunikacji. Takim też zespołem jest na przykład Błoto, który zagra w piątek. Błoto z płytą Grzybnia. Grzyby, jak wiadomo, komunikują się ze swoimi systemami korzennymi i dlatego też Błoto wystąpi na Etniesach, ponieważ gdzieś tam też jest to jakiś taki wspólny korzeń z naszą ideą etniesową, żeby zapraszać twórców nawiązujących do tradycji i do tych tematów. Na festiwalu Etniesy zagra w tym roku Maniucha ze swoją płytą Porządki. Maniucha wielokrotnie gościła na naszej scenie. Tym razem będzie ona ze swoim zespołem, ze swoją solową płytą, na którą teksty napisał Marcin Wicha, który niedawno odszedł. Wystąpi w niedzielę chór Spiewy z Padmosta, chór 12 białoruskich uchodźczych, które mieszkają w Warszawie, spotykają się pod mostem i śpiewają. Bardzo czekam na ten koncert. Wystąpi Trio Nap, wystąpi Super Lumpex, czyli i Lumpex, i Super. To są jakby dwa oddzielne składy w duecie Super Lumpex. Francuzi z Olgą Kozieł i dwie skrzypaczki, perkusista z Polski, Piotr Gwadera, czyli Gary Gwadera, który wystąpi też solowo w sobotę. Drugi solowy perkusista to Daniel Szwed, także będziemy mieli mieć tutaj dwa projekty perkusyjne, solo, zupełnie inne. Współpracujemy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury, gdzie odbędzie się koncert Sama Kowalskiego. Także mamy dwóch laureatów nagród nowej tradycji, to jest właśnie Gary Gwadera i Sam Kowalski. Będą afterparty, czyli The Very Polish Cutouts i Nafta. Wystąpi też Such Duch. Udało nam się zaprosić artystę z Francji, Ernesta Berger, który prezentuje muzykę z masywu centralnego. Będzie po raz pierwszy w Polsce, więc zachęcam do przyjścia w piątek. Etniecy to również warsztaty. Warsztaty z Samem Kowalskim dotyczące śpiewu i oberków. Z Jolantą Kosakowską dla zdolnych, ale opornych i z Mateuszem Dobrowolskim. Muzyka ludowa i granie na bębenku obręczowym. Zapraszam wszystkich do Bydgoszczy na Etniecy. Powitajmy wspólnie w wiosnę. Bądźmy razem, bawmy się, słuchajmy muzyki i oddychajmy ciepłym wiosennym powietrzem. Dokładnie tak. Z nami strumień, z nami ptaki. Dominika Kis-Orska, która zapraszała na festiwal Etniecy. Ten już od jutra w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy. A tam After Clank, podobnie jak w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w piątek. Jeżeli ktoś jeszcze nie zapisał się na listę, proszę pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Maniucha Bikont. To nazwisko pojawi się jeszcze dzisiaj i pojawią się także zaproszenia na koncert Maniuchy, a tymczasem zaśpiewa nam W Oceanie. W oceanie leży kamień, na kamieniu stary zamek, co w tym zamku biała wieża.

Panteon, najlepiej zachowany budynek z czasów starożytnego Rzymu. Obcowanie z tym budynkiem powoduje, że człowiek, nie wiem, jakieś takie pierwotne ma wzruszenia i odczucia. Ten budynek naprawdę wygląda jak zaprojektowany przez obcą cywilizację. Tam jest coś innego w proporcji, w materiale, w światłocieniu niż w tej rzeczywistości naokoło Panteonu. Kiedy jest się w wiecznym mieście, kiedy spaceruje się między Forum Romanum a schodami hiszpańskimi, być może zbyt łatwo zapominamy o tym, że miejsce, o którym właśnie opowiadam, zaprojektowane i postawione zostało za czasów cesarza Hadriana. Był rok 125, gdy na miejscu wcześniejszej spalonej świątyni wszystkich bogów Apollodoros nadzorował ustawianie ostatnich fragmentów tej konstrukcji. Nadprzyrodzone siły budowniczych, naznaczona boskim światłem idea, ale przede wszystkim pytanie o to, jaki mędrzec bez komputerów i programów graficznych zaprojektował coś takiego. Czy takie wątpliwości mogą się pojawiać? Oczywiście. I zrozumienie ograniczeń technicznych, materiałowych oraz patrzenie na tą strukturę, no jakby to odwołuje się do jakichś takich wręcz myśli na temat ludzkości. Przepraszam za patos, ale kopuła, która ma 40 metrów, która jest obciążona takimi kręgami od zewnątrz, pozwalająca zrobić ten okulus, tą dziurę, która wpuszcza do środka światło 8-metrową w samym szczycie, po prostu przywraca wiarę w architekturę. To jest tak, że ten budynek pokazuje siłę architektury, że nie zawsze architektura musi być postrzegana przez te socjologiczne, antropologiczne jakieś wątki, tylko że można postrzegać architekturę tylko i wyłącznie dla jej piękna. Można zatem za nie mówić i popaść w zachwyt. I wydaje mi się, że warto jakby patrzeć na te zabytki nie tylko jak turysta, żeby po prostu wiedzieć, zobaczyć, odhaczyć, nie znaleźć się w tej pocztówce, tylko wręcz tak odcinając się od wszystkich faktów, które bardzo łatwo można wyszukać w telefonie, po prostu zobaczyć tą architekturę. Na co Państwa szczególnie uwrażliwiam? Po pożarze Rzymu zachował się niezwykły portyk z 27 roku przed naszą erą. To on prowadzi do wnętrza położonej na planie okręgu świątyni. Czy można w ogóle sobie wyobrazić coś takiego? Budulec z 27 roku przed naszą erą? Ja polecam doświadczenie tego budynku podczas różnych pór dnia i podczas różnej pogody. Miałam to szczęście, że pierwszy raz weszłam do środka, jak padał deszcz. Czyli jak właśnie przez ten okulus spływała woda na posadzkę, powodowała po prostu takie też wrażenia dźwiękowe i kolumna wody w środku tej wielkiej przestrzenności wręcz, bo to już nawet nie jest przestrzeń architektoniczna, tylko po prostu przestrzenność, to zrobiło na mnie takie wrażenie, że dlatego może tak ten obiekt na mnie działa, że też przywołuje to w pamięci. 43-metrowa rotunda o takiej średnicy i takiej wysokości. Kopuła odlana z monolitycznego betonu z centralnym otworem, czyli okullusem. Umiejętność odlewania takich konstrukcji straciliśmy potem na długi czas. I chociaż dzisiaj beton nie ma dobrej prasy, to o rzymskich zabytkach nie można myśleć ahistorycznie. Proszę spoglądać na to miejsce także z takiej perspektywy. Proszę oczekiwać, że Ania Dudzińska wróci w przyszłą środę, także o godzinie 11.30, a dobrze zaprojektowane możemy znaleźć w naszych trójkowych podcastach. Long days, tall rum, it's clementine and summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Young up and in flame, demon went on. summer's lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow, black rain. Jani Sendejo i pieśń pochwalna dla Klementyny. Czujność ważki jest u naszych słuchaczy i słuchaczek, ponieważ jeszcze nie zdążyłyśmy za nią lalką rozdać biletów na koncert Maniuchy Bikont, a już pojawiły się telefony. Więc to jest ten moment. Gotowość. Proszę zachować i czujność. 22 to numer kierunkowy, 7 trójek to numer do nas, po drugiej stronie Ania Lalka, a opowiadamy teraz i rozdajemy wejściówki na koncert Maniuchy Bikont. Ten koncert już u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Fantastyczne, ponieważ Maniucha, która jest bardzo intrygującą artystką, wydała w zeszłym roku album Porządki. Teksty do tych utworów napisał Marcin Wicha. Bardzo smutna wiadomość. Marcin Wicha, fantastyczny pisarz, zmarł niedawno i było to chyba o tyle niespodziewane, co wstrząsające równie. Więc przepiękne teksty Marcina do tego Maniucha Bikont i koncert niedzielny. Oddajemy bilety w dobre ręce. 22 i 7 trójek. Ania Lalka czeka. ale to przyjemnie płynie. Keep Me Satisfied i Jungle. A teraz nie mniej przyjemna okoliczność. Poczytamy. Nowa proza w Trójce. Śmiejący się pies. To powieść Krzysztofa Wargi. Czytam jej fragmenty. Marcin Hycnar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wyjdziemy jeszcze później. A teraz trzeba odpocząć, zrobić herbatę i wziąć tabletkę. Albo lepiej dwie. Fragment trzeci. Ty masz swoje gryzaki, smaczki i żwacze, a ja mam swoje relanium i hydroksyzynę, więc nie oceniaj mnie tak łatwo. Obecne czasy zostaną zapamiętane jako epoka ludzi nieustannie się obrażających, wypełnionych pretensjami i żądaniami, a jednocześnie oceniających innych według swoich wyśrubowanych standardów, których sami nie są w stanie albo nie mają wcale ochoty spełnić. Ciekawe, że zacząłem objadać się relanium i hydroksyzyną dopiero po rozwodzie, gdy uwolniłem się od Elwiry, kobiety, której największą ambicją było rozwibrować mnie do stanu rozhisteryzowanego licealisty, w co wkładała mnóstwo wysiłku i pomysłowości. Teraz ty też wiesz, co to znaczy zostać rozwibrowanym emocjonalnie i znajdować się na granicy klinicznego obłędu, gdy ślepniesz na rzeczywistość, głuchniesz na racjonalne argumenty i tracisz węch na manipulacje. Biegniesz przed siebie z szaleństwem w oczach, a przed tobą fatamorgana rozkoszy, choć tak naprawdę to tylko bezkresna pustynia samotności, na której każda oaza okazuje się złudzeniem przegrzanego mózgu. Wracamy do domu. Dostaniesz suszonej kaczki i wysłuchasz, co mam do powiedzenia. Dam ci coś na uspokojenie. Nie wiem, czy psy mogą brać relanium i hydroksyzynę. Wolałbym, żebyś się nie przekręcił, ale może pół tabletki ci nie zaszkodzi. Na początek łykniesz ćwierć relanium. Zobaczymy, jak zareagujesz. No chodźże, do cholery, nie opieraj się. No nie, znowu się zaparłeś i ciągniesz w drugą stronę. Nienawidzę tego uporu. A jeszcze patrzysz na mnie, jakbym ci matkę uśpił. Nie ma innego wyjścia, wezmę cię na ręce. Tylko się nie wyrywaj. Ostatnio chyba przytyłeś, bo jesteś wyraźnie cięższy, albo to ja słabnę. W końcu nie robię się młodszy, co zresztą mi nie przeszkadza. Bo dopóki jestem w stanie wychodzić z tobą 4 razy dziennie na spacery, to wszystko gra. A poza tym mamy windę. Więc zanim zdechniemy obaj w nadchodzącej apokalipsie, to będziemy w zniedołężnieniu zaznawać małego luksusu jeżdżenia w górę i w dół. Tymczasem posłuchaj. Jeśli ktoś ci mówi, że zwariowałeś, zachowujesz się irracjonalnie, pędzisz ku zagładzie, to może oznaczać, że ten ktoś, zazwyczaj bliski, czuje, że wymykasz mu się z rąk. Wylatujesz z jego orbity i jest z tego powodu zwyczajnie zły. Bywa, że ci, którzy uważają się za twoich przyjaciół, w chwilach spotykających cię klęsk, triumfują, widząc okazję do moralizowania. A jednak ich potrzebujemy. Może najbardziej w życiu. Tak jak ty mnie potrzebujesz, a ja ciebie. Potrzebujemy ich, bo trzymają nas w pionie. I gdy należy, walą po pysku. Trzeba im więc wybaczać wywyższanie się, wymądrzanie, fuknięcia, wzdęcia, obrażalstwa, że nie postępujemy zgodnie z ich dyrektywami. Trzeba szanować ich nudne życia, bo są cenniejsi niż ci, którzy oferują zachwyt, a potem gdzieś znikają. No, już jesteśmy w domu. Masz kaczuszkę. No przecież ją uwielbiasz. Nawet najpiękniejsza suka z dzielnicy nie ma szans z suszoną kaczką. A tu pół relanium, bo nie umiem pokroić na ćwiartki. Za mała pastylka, choć kryje w sobie piękną moc. Spróbujemy z połówką. Mam nadzieję, że się naćpasz, ale nie umrzesz. Nie będziemy nowocześni, ziutku. Nie będziemy brać Xanaxu, Prozaku, Citalopramu, Paroksetyny, czy co tam się teraz bierze. Nie będziemy, bo czujemy się świetnie. Po prostu musimy łykać coś na uspokojenie, prawda? No weź. To tylko pół pastylki, na pewno nie zaszkodzi. Aha. Nie chcesz? Rozumiem. Nie pachnie to zachęcająco. Zaraz temu zaradzimy. Ulepimy kulkę z mielonej jagnięciny, pysznego klopsika, do którego włożymy purę lanium. O, tak właśnie. No, masz pyszny klopsik. Amci, amci, amci. No, brawo! Wiedziałem, że się uda. Moja matka robiła bardzo dobre klopsiki, drobiowe w sosie koperkowym albo wołowe w pomidorowym. Była koszmarną osobą, ale wygrałaby każdą olimpiadę w robieniu klopsików. Widzisz, zjadłeś pół relanium, drugie pół zjem ja. No to słuchaj dalej. Im byłem starszy, tym bardziej zachowywałem się jak nastolatek. Młodniałem emocjonalnie, choć nie fizycznie. Fizycznie rozpadałem się na kawałki. Każdego ranka trudniej mi było zwlec się z łóżka, bo każda noc była cięższa, a powietrze, którym oddychałem, coraz bardziej smoliste, a sen nie przynosił wypoczynku. Budziłem się szczęśliwy, że wciąż żyję, i obolały jak po spałowaniu przez pluton policji. Coraz większego wysiłku wymagało ubranie się i pójście po świeże pieczywo, by Elwira mogła dostać na śniadanie ulubiony chlebek bałkański i bułeczki cynamonowe oraz świeży sok jarmużowo-pietruszkowy. Potrzebowałem długiego prysznica i potrójnego espresso, by dojść do siebie, nabrać sił i być gotowym w chwili, gdy Elwira po prawie godzinnej toalecie, wypiwszy przygotowaną dla niej kawę z mlekiem migdałowym, zasiadała do stołu. Wtedy wyglądało na to, że wraca nasza, wybacz to słowo, ziutku, miłość. Ponieważ mało jest lepszych sprawdzianów na żywość relacji dwojga ludzi niż zjedzone w przyjemnej atmosferze wspólne śniadanie. A nasze śniadania były rozkoszne. Fragmenty nowej powieści czyta Marcin Hycnar. Śmiejący się pies Krzysztofa Wargi. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Polecam. Krzysztof Warga, śmiejący się pies. Powróci już jutro, tuż przed 12:00. Zapraszamy bardzo serdecznie. A któż nam tutaj już podryguje? Podryguje nam Todd Terrier i to jest znak, że czas na napisy końcowe. 3 godziny spędziliście wszyscy wspólnie z Elżbietą Malinowską, Anią Lalką. Nie zapominajcie, że audycja nowa, Barżancie Serce, wchodzi już od 12:00 do 14:00. Słuchajcie Ani, bo warto. I Agnieszka Obszańska, to ja. Mówimy już do usłyszenia, do widzenia, a dobrego dnia. Jutro od 9:00.